गाड़ी चला रहा था, मरते मरते बची हूँ मैं। फालतू है साला, मुफ्त में सुन रहा है, मत देख उसको। चल छोड़, मैनेजर देख रहा है। चल चल चल चल चल चल।